Niye? Azokat is kellene hozzani, nem fogtani. Mit tudod lesznek ott? Tartomok. De a dáliát nem bírod itten felszállni, hát a dáliákat nem bírod kiszélni. Hát az már még lehet adni kőkedet. Ott is van sok dália. Hol bírod felszállni? Megfagy. A dáliát bírja a hideget, vagy nem bírja abszolút? Nem bírja a hideget. Mikor lesz mínusz? Nem tudom, azt mondta vasárnap már mínusztam. Úgy is lehet. Akkor hagymát ki kell venni, ne fagyja meg a hagyma. Hát most itt erre kőkedet. Összes. Jó. Nem az összes, mert a dáliból. Majd meglátok. Hoppá, szombaton nem bírok bemenni. Mert? Mondod, hogy fel kell szenni, vagy? Hát nem van, hogy te akarsz menni? Nem akarok, hogyha nem kell, akkor minek megyek? Nem szólnak, akkor fölösleges vagyok, nem? Ki kell ganézni, és akkor kiszólni jócskának föl lehet. Itt meg van hagyva. De hát itt a... Azokat is mind főkőszélni, ne ide tegyed! Egészen léjjebb rakjad azokat. Itt egybe úgy szétszórt! Ja, hagyjad azt, most már ne szédegesd, mikor itt van az a rengeteg káposztalevél! Hallod, mit mondok? Ezeket hordjad fölfelé, haladjunk, hát most ne állj neki szedegetni! Káposzta levél. Hol a káposzta levél? Hát nem csönd van, mi pucoló. Itt van a macska is. Jó, van csak egy-kettőt hozzá az ilyet, széttakarítsuk. Már azt hittem kiszedted, amíg nem voltam itt a napraforgókat is behordtad. Azt hittem, hogy ezeket mindig letakarítottad, mert hát ezeket a szarokat, azokat a szárokat, a gladiola szálakat is elkülön a hordai szépen. Napraforgót hogy nem szedted még ki? Neki lesznek azok is. Jó van. Vagy van keveredve. Visszafelé azt a hosszú napraforgó szárat is főhozhatod, ne kelljen még egyszer jönni onda. Hogy bírná azt a nagy napraforgó szárat leszántani ottan? mint gondoltam. Át kellene menni, vinni két olyan, vagy egy olyan nagyobb hosszú karot, félbevágnánk, és csinálnánk bakot. Szerinted? Ha arra meg rátenni a fákat is, lehetne fűrét szüggetni. Ja. Hogy nem baszott ki jobban a fődet belőle? Van egy jó. Melyik van, mint a fekete, mi? Nem a fekete van, mint most. Az öreg macska van. Na. Te zárkóztál? De, te zárkóztál, nem? Nem. Nálam vannak a kulcsok. Igen, nálam vannak a kulcsok, de te jötték utoljára. Nézd, ahogy szeret. Mint utánad. Jövőre lehet fele ennyi paradicsomot köldítetni. Nagyon szántás, nagyon különleges. Tessék? Nagyon szántás. Mert? Elveszik a tápanyagok. Hazajött a... Meg van is ilyen koncéderre összeállítva. Jó nagy koncéder is, belevágdass mindent a földbe. Jó. Most tetején van a tápanyag, ott van. Jó. Nem veszik el. Aha. Nagyon különlegesen. Különleges a szántás. Tárcsa a vállamnak. Tárcsa. És az végén mennek, de egyszer kétszik. Kevered. Ez másra. Kezdesz olyan idegbeterjen, akikkel ottan árulgat. Úgyis is elkezd. Attila, Attila. Fogd be a fejed szádat, mert nagyon fáj a fejem. Fáj, hat is remélek. Jó. Javultánzadéket. Azt nem veszem észre rajtad? Jó, Attila. Fogd meg. Akarsz egy területet keresni? Akkor hallgassam. Már különben két orosz alig a falikot. Micsoda, az 1500 dinár alig a falikot? Na nézz inget. Másból össze tudnánk szedni az 1500 eurót is. Hát akkor szégyi másból össze, akkor nem kezd a kurva kell. Kiadom én is úgy, mint avasz, ki van adva, akkor baszok rája. Nem kell kiadni a keretet. Hát akkor nem kell dolgoznom, bazdmeg, hát én nekem is jobb lenne. Mi a faszom, én iparkodok ennyire? Odaadom a... Mi a csoda, a füzeti, az állintát, ott be van fejezve. Nem kell én nekem kell baszogatni ezt a szart. Én arról beszélek, hogy nem kell most a... Beszélek, ha nem buza kell, magam. Nem kell buza, nem kukorica kell oda jutni. Kukoricát hát... Én arról beszélek, a kukoricát. Magában a buzából van valami, míg a kukoricából nem lesz semmi. Nem hát. nem hoztál visszafelé naprakódot, vagy szégyi naprakódot. Tudod, mit gondolkoztam? Mi? Hogy erre főfelé majd krumplit ültetünk. Mindjárt összeesik. Mi esélyesz? Nagyon sokat lejúttam hirtelen ide. Nem. Milyen sok van itt. Nem bírok tovább kiúni. Olyan lapítszom a kell. Nem bírom. Láttad ezek mi csodák? Nem tudod? Trumpi. Nem megy készül, és így nem a kész kihajtott. Ott kell hagyni. Tárcsába belemennek. Benke puca, mindent a tárcsa belevág. Hogy nyitnak ezt volt? Bemelemen minden. Ki Anikó kicsi dolgozni? Hát és hova tette kicsi lány? Ne bazd már, mert gondolkodj rá. Na, van. Minden, kell neki, akkor miért nem dolgoznak? És a kislányám mi lesz? Ott marad. Ott marad, hát. Szerintem, hogy jártam, majd ott tudunk én megállni, és Anikó dolgozni. Ha nem igazul eddigni, ha így kettem. Még kettez össze-vissza. Nem kell kiállni. Én azt mondtam szépen, hogy feleséges mostan. Többet jó. Úgy ide érte. Gyönyörűen lehet kedve előtt. Van meg az, a hülye eseddel, hát. Van rába, kedvába, kedvába. Értem, hogy messze lehűjézni kezdenik onnan. De kezdve onnan az egészet. Mondtam szépen, hogy kevesebbet kellett volna, mi kihattam volna több pénzet volna. Mi Békén hagynál. Van takarító, kézi munkások, ne szórakoztassatok! Húzzátok az időmet nagyon! Te vasárnap tesz vásár, nem? Igen. Hány óra? 6 óra. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem most is meghagyott távétig. Tudom, mennyire utána meghagyott valaki először. Nem baj, de pénz. Az a pénz, aki pénz. Nem kell nekem azt a pénzt dolgozni. Jó van. Meg tarthatod magadnak. Te megint rabszolga sorsba kényszerítették. Nézd, ott a fekete is. Hát, ott. Hajam, húzd az idegeimet a tévé, jó? Hát akarom rakni, köszönöm. Jó, átész rakva. Jó jársz. Tudod mi, mert én már rájöttem, hogy el is szoktam fölcsavarni. Jó. Ha nem lesz, akkor nem. Látok el. Szia, Ica, Ica, hogy vagy? Ican, mindig nyalapszik. Kicsi csomagát. Szép haza legyen. Ja, de szép is. Ja. Na csak... Mások is csinálni, hogy kell. De ezt szeret legjobban segíteni. Mész mindent lehet tenni. Nem, főleg abból sem. A lenézés, ami van. És mennyit ment itt mélyre? Majd az összeset fel akarod színe, paprika szárat, minden. Hát jó volna minél többen, hogy hunak, hogyha a birok telefonálok, az hülyen minél hamarabb. Ja, tudod, mint gondolkoztam? Mi volna? Hogy? Ha ott a fönn, hogy van most ez a két futó paradicsom, oda jutnánk több paradicsomot. Ne. És akkor lenne ottan. Mi van ottan még? Van fenyőfa? Van, az a randa fenyőfát ki kell várni. Úgy sér semmit. Egyszerűen itt valagon el. El van most. Ha? Mindig itt. Ott van, azt veszik a fari, jobban már egy. Ő szeret itt kint velünk lenni. Azok, az a, hogy is hívják? Lilinek hívod? Vagy hogy a faszom? A fejére gondolsz? Aha. Az sose jön ki, tehát. Az utána, az csak eszik, és akkor kész. Se ne megerészik, semmi, a bent van, kérem. Ott el van a Lili kész. Utálatos most, utálatosan nincs. Nem azt akartad máskor kivinni a tóra? Legyen belőle a szavimat. Uh-huh. Szerencsére volt, hogy állnak ki. De nem is világ, meg se találni most sem ott volt. Nem. Elbújik el, lefekszik, alszik, eszik ott, lefekszik, alszik, azt ki. Ő ugyan nem. Se nem megerítik, se semmi. Nem, így van, semmi. El van magát. Valamit. Ez még a legaranyosabb macskafás. Ezt akartad tényleg, ahogy legyen. Ez a nyálogos. Nyálogos. Ha? Ez jó szita. Az a baj, hogyha megjön a tavasz, kandult, elmint csatangóni. A paprika szárakat behordjuk. Azokat kihordjuk. Azokat behordjuk. Kezdnek unalmas szabályon kis munkásokat itt oda járatodni. És külön réteget alkalmaz. Tudod, hogy utalmas már rétegesülni. Akkor az a kategóriához tartoznak, hogy hova járok, aki a legjobban zerődik a balokkónál. Pont minden, amit eddig mondtam, pont minden rájuk írik. Jó van Attila, akkor minek kezdtél járni? Senki se kötelezett rá. Én mondtam, hogy hagyjad, nem járják. Ti azt mondta, jaj, az köl, mert az így, meg úgy, meg amúgy. Akkor most én mit basztak vele? egy kettes, hogy elmond. Van itt egy komtárgyam, de én meg annyit nem. Nem is olyan kellene beszélek a másikkal is. Köszönöm, csak beadandók kell. Mi a fasznak vagyok én folyton ott van? Hát, valóságban meg kell mondani, hogy mit legyen a címet írkálni, mi a cím is, akkor meg átnézem, basszátok meg. Hát így van. A valóságban úgy kellene, én nem fogok azért bejárkálni. Hát ugyan. Ha úgy kell, akkor miért nem mondod, hogy akkor? Lehet-e úgy, megkezdem. Hát így van. Kettő, három, tehát megkezdem, én nem fogom minden kantályra belenni föl. Megírod azt a valamit, beadod ki. Felállni nem is kell, nem? Ha van szóbeli is. Azt már tolhatod. Az már készen. Reggelben megyek, mert ha késik, máskos volt, amikor 11-kor ért oda a busz. Meg általában 9-20 szoktam oda, én mi értem. Hát, egy jó, egy oroszat lekések. Levelező. Azért levelező, hogy... Mi a csodán keresztül tanított, nem? Viszontnak. Nem értem, hogy nézik a... De levelező, akkor nem egyen a borványban, hogy adálja, mi a kudat fasztat el, én a jobb fiatal nem vagyok. Hát igen. A kettő ütő az egymás. Hát így van. Ütő a levelező, meg a... A levelező azt jelenti, hogy a levele, mi a csodán, megkapod e-mailen vagy a szavackola, valamit azt akkor megtanulod. Hát jól úgy szeretik a... Szép virágot, ez szobámba kezdve a díszembe rakni. Hát akkor szedjél belőle. Hol mondtunk rá? Ha már mindent lehordtad, az az utolsó túra. Menjünk meg kicsit állni. Fogna árvét katni. Hát? Fitten az össze-vissza. Azokat is mindjárt szedjél belőle a magotot. De ebből szedtél te magot? Szedtem, ott van a... Máskor nem volt letvéve a boltba. Dehogy ne. Az még mindig ott van az a mag, máskor szépen, itt van, nézd a... De máskor... De máskülönben kegyetlen szeretik a poloskát. Vonz a poloskát, hogy... De nem eszi meg. Nem tudom, amikor paradicsom van, akkor miért nem szereti a poloska? Most szereti, mert nincs már paradicsom, mi? Lehet, viszem a tyúkoknak ezt a paradicsomot, akkor szétosztom, hogy legyenek. Rendes paradicsom. Ez nem rendes, mert mi a rendes benne, nézzen mindegyik milyen jó. Legyen a milyen. Akarsz enni belőle? Mindegy, most már. Viszont is. Most piszkos lettetek. Írok a tanárnak. Máma bemegyek, délután írni fogok. Ne a fa. Ó, a fa. Jó, a fa. az igaz. Nem tudom, hogy a többi sárgató. Nem tudom, hogy a többi sárgató. Hát annyi sárgató, hány sárgatókat oda tettél? Nem tudom, hogy a többi sárgató. A sárgatókat nem, azt ott hagytad. A zöldeket, amit innen fővittem, azt raktunk oda az asztalra. Ha? Nem tudok vele. Nem tudom, hogy nem tudom. Na jó, van ezt egy... Összeszed az összeset? Nem, például egy kis tába. Akkor kötelünk nem volna. Öntsd valahova. Én azt a rosszat megtaláltam, és abba öntöttem bele az őt a rossz paradicsomokat. Már lehet, hogy nagyot találtam nekik. Na most a... Ezt is fővihetni valamit belerakhatnád, a paprikát kéne leszélni. Csodálkozott, hogy nincs a... Tudom, hogy sokkal több sárga tökénk volt. Az a kis rohadt paradicsomok kellene? Nekem kell, nem rohadtam, annak hagytam. Jó van, de vidd föl, hogy kell a paprikát kéne leszélni. Ez a vödör szaros. Ha látod, milyen. Paprikát szóval. Ja, még hozzá le egy... Mi az jelent, hogy össze kell kaparni ezt a szárakat? Ott van a régi Bella. Hol a Bella? Thank you. hogyha nem teszed fel a góriba, akkor sem lesz neki semmi baja szerintem, csak amoda ki támogasd föl. A góriba már raktam helyet neki. Ha? A góriba raktam már helyet neki. És le is akartad azt a nyeményre az első a többiekre? Nem. Hogy ne rohadjon el az a külső része? Oda rakok rá tetőt. Hát jó, van akkor rakod, jó legyen. Mi lesz a szennyi lehet azt maszt összeszenni. Vidd már el ezeket a szarokat, azt akkor főkültolni a paprika szárát is. Én meg hoztam a kapát kapálni, amit nem bírok kicsupálni. Meg az, hogy ennyire ki kell szenni a tancsikának. Hát jó, itten neked kell ásni, mert felásnod, fiam. Hogy érted? Ha minél több szart hagyok, annál nehezebben bírod felásni. Hát itt nem bírja. Idáig bír csak szántani, ott már virágok. Nem, meg lesz olyan módszer, mondom, nem fordulsz, hanem majd tolatni fogsz nekem vissza amúgy. És akkor nem kell nekem annyi, erre nem is kell rá se hajtni, mert ha ráhatok meg azt nehezet meg szántsa. Ásasra. Te nem szorakoztat többször égőtől. Na hát azért mondom, hogy ezt itt azért tisztítom le, mert itt neked könnyebb, hogyha nincs rajta semmi. Nehogy könnyebb, nem kell rá se hajtni, az van. Na, akkor fűviszed ezeket a szarokat? Nem bírtam a naprafogót húzd már ki. Nem bírtam, nagyon meghagyott itt. Minek erőltetem? Hát nem, ki akartam húzni, hogy mire jössz, hogy ki legyen vére. Hát, tényleg nem erőltetted, mire magad. Mit erőltetsem? Tényleg csak a kis. Ez a fákat még most van fűrész, hogy nagyon szépen főfát vetszünk majd egyszer. Egész szép legyen. Na, ezeket hiszem én, amazokat te, paprikaszára mindjárt bepalicskázom. Befordítom oda, jó lesz a disznóknak, majd lassan meg eszéket itt. Öreg anyád mondott valamit? Megjöttek. Hát tudom, én tettem oda. Bám, most más. Most tettem oda. Mi lesz még? Fel kell szelni nekem, most szedjem fel a cékát, meg a sárgarépát, meg a pár virágját, semmi más sem mondasz. Milyen virágja van nekik? Van virágja. Hó. Aztán fel is, hogy fel lesz, hogy csupáljon ki, annyit mondok. Hó. Csak elsőtöm milyen kefe. Nem majd ezt is. Na, akkor én azt, hogy szóval a kevicsőre. Jövőre is kőnek ki kell? Hát de ott mi nem kérdezted, ott beszélgettetek. Ezt is ki beállnéd, hogy neki nem kell átkerülni. Szívan menni. ott nem, akkor nem kül. Majd lesz, mit van? Jó. Aha. Na, akkor meg csak nem mondjuk. Nagyon jó. Nagyon jó. Mindjárt szoktunk a bejönből. Nincs csak minden, átszoljuk. Szarok be. Én akkor még egy kicsit hiszem. Hát még se kő menni. Még se kő menni. Mert nem sikerült beadni a papírokat, mert mi a csoda van, már lejárt a határidő. Nem kellett szombaton, hogy? Vasárnap nem kő menni. Most itt elhittek fel. Igen. Szóval elesek egy 2000 dinárt. Jó. Milyen papírokat kell beadni? Hát a hogy a fő vettek volna mi a csodára, de sajnos hát nem sikerült, hát tudom. Nem így legjobb úgy szokták beadni, nem elég. Nem elég. Én nem tudom, mit viszont az nem hosszú vissza. Hát igen, na jó, hát csináljunk tovább. Majd legközelebb, hát igen. Azokat hogy nem pusztod ki a karókat? Most hova mész? De valaki azt hiszi, ha fütyürítik, akkor elmennek a varjak, akkor varjak csak úgy mennek el, ha valamit közébük dobsz. Kiabálhat, csattoghat, minden azok csak úgy mennek, ha közébük dobsz. Szomorú vagy most. Hát, jobban örültem volna, kaptam volna ki. Minden van. Ha? Másra is. Nem ilyen kis szar. 2000 dinárió. Az is valami. Mi lehetne tartani? Az már egy patikára lesz, amit hittem tényleg 2100 valamely millió. Kevés. De egy kicsi ára. Nem baj. Van nekem pénzek. Baj. le van gombálva. Hú? A végszín rajta gomba. Tényleg? Meg rohadt? Na ne, ez miért beszél? Nem, aki akart pucolni az ablakot, akarod most, nem? Milyen ablakot? Nem, nézd, ezt mit mondtál. Befogad. Ja, hát ez nagy. Máma lesz. Elsőt ezt akarom, amink nem ér ide az első, hogy minél hamarabb készen legyünk, hogy gyújjak itt átkezni még. Fel kellene szerni a... Mit? Mit készítünk? Kell a kert jövőre is. Mi mondta? Ő mondta. Meg az apja fasztát menni. Mi az apja fasztára? Fölösleges neki. Azért, hogy én ottan dolgozgassak. Mit akar még mindig a kertjébe? Az eddig se csinált benne semmi. Jól éteztek. Fiatal mű, hogy dolgozni? Fiatal, az apja faszát fiatal mű. Akkor gyűjjön azt kedje föl! Ha már annyira szólnék. Azért, hogy neki mind csináljunk az üvét is. Ha nem mindegy neki. Úgy is leszed el mit, amikről. Fiatal ki. Fiatal, hát. Hát írjuk, hogy ilyen temető, hogy vagy, mint hogy mit csináltok. Mi baj lesz? Kifáradtál nagyon? Jó tette. Kézzel az öreg asszonyt jelentette az Attilának, hogy jövőre is kül neki kell. Na mit szólsz? Ha? Na nem. De most is kijelentette, hogy fedje fel az Attila neki, ami van még lent ilyen kis. Ez az, van neki még egy kis sárgarépa, egy kis zöldsége, van székhája, van neki, fedje ki a paradicsomszárat, rendezz el, hogy az tiszta legyen. Ja, jó Isten áldja meg, hát milyen faszol neki? De szerinted, ha benne nem szemtelen van? Nem lesz jövőre ilyen, hogy ha neki külön kárt meg minden apja fasza. Minek? Nem kell neki semmi. Ő neki nem kell semmi, ugye, hogy azt mondta? Ha. Még hogy most neki meg kell megint jövőre is, hát minek neki? Meg máskülönben kézzel telefonált az Mónika, hogy ha nem vétel be lenni a papírokat, mert már letésztik. Szóval én nem tud mennem vasárnap se, hat is a este. Én azt milyen jó énekelni. Hogy sajnos nem vétel. Hát tegnap lejárt a határidő, és nem vétel be lenni. Hát akkor most egyre kevesebben lesznek otthon, azt mondta. Hát milyen jó énekem, ugye? Hát most már mindegy. Hogyha már nem. Én már azt hittem, hogy sikerül valamennyi kis pénzt kapni, de hát mindegy, meg vagyok nélküle is mondani. Csinálgatom itt tovább az indulgatságnak. Jó lesz mindig, de hát nem. Most meg egyfolytában kint vagyunk a kertben, mama. Dolgozunk, hogy készen legyünk fele. Aztán vagy esik, vagy nem esik, szerinted fog esni? Elég jó el van, ez annyit legalább, amint elrendező elvan mindössze, nem? Öcsémi? Nem tudsz tudni, hogy semmi. Most én haragszat, hogy nem jön fel négy át? Köszönöm, hogy nem tudom. másik a maga. Neki most még kell jövőre is. De minek, mikor nem csinál benne semmit. Még úgy is leszedi azt, amit van az enyémbű. Mi az apja faszának neki, nem? De nem szemtelen olyan? Nagyon is szemtelen volt azt szemtelen. Úgy segíje, semmit se csinálhat. Csak az, hogy kérje a fel az ibolyához anyám. Rohadúsját. Nem tudom, hogy többet csinálok, amit nem gondoltad, mi? Tata? Na. Ja. Ja, jó van. Hát, úgy látszik már az ilyen nap, hogy nem minden úgy van, ahogy kéne, hogy legyen. Nem baj? Csak ne legyetek betegek a többi, meg jó van, ahogy van. Nem? Mert? Hát jó, de hát mindig. Hát nem. Dolgozni azt nem. Hát akkor tűzött nem csinál semmit. Ezt nem találnak, az a kicsit szerintem. Hát majd legközelebb lesz. Szemünk van, de mi? Mondjál valamit, kérdés anyám. Halló? Itt vagy? Itt vagy? Hallottam valami csattant, mondom, mi van? Na, van még legyetek is. Anikóna, meg rengeteg garázsnak. Beszéltetek magukat oda, tudod, ahol van az az előszobban, és akkor ilyen deszkával van berakva. Én is mondtam nekik a gyerekeim, azt a dökül szépen festeni. Nem kell, az jó, ahogy van. Hát ha befestették volna, nem mentem volna be a darazsok, anya. Semmi. Van, ahogy van, mi? Nem szólhatok bele. Ez valami van. Így tudják, ők is így tudják, hogy mit akarnak, hogy akarják. Én már rájöttem, hogy jobb, hogy nem tudok szerintem semmi. Hát igen. Hát. Nem is baj. Múltkor meséltem, hogy ha elmennek a galambok, mert elhasználom, hogy galambok, de még vannak neki, akkor majd vesznek olyan kis csúfokat, olyan, tudod, a kéblű szíveléket. Ha veszik, akkor vehetnétek azokat a kisfajtákat, ami nekem is volt, az a kicsi, a pici, tudod, a tojós. Ha nem többet élne, mint a kis krélik. És tojnának nekik rendes napfogyásokat, ha már azt akarnak tartani. Én egy szóval sem mondtam, hogy mit csinálnak, vagy hogy mit, avatkozzak közre, nem? Mert szerintem azt többet élne, de hát ha ők azt akarják, hagyd legyen nekik az. Hát mit csinálják a dáliákkal? Hát de itt van a töncsi hagyom, azt is szántan a lehet. Ahogy lent vannak, tudod itt, ahogy lent vannak. Tudod, hogy milyen szépen kinyíltam, hogy ez a kevés vízgyimbó is? Totál virágos, majd itt ennek lengálni. És vágják meg. Azt is kicsinálnak ez meg. A főhúzta az öreg, azt mondja, nem mint a kicsinálnak. Ha? Mit akarsz? Ja? Nem lehet ilyet csinálni. Aha. Nem lehet, hogy azt kell majd csinálni. Egyetlen akkor dolgozom tovább. Mindjárt dolgozom, akkor így jösség is. Nem baj. Ez van és kész. Én majdnem, hogy örültem, hogy bejutok. Te is azt hitted? Na, legyen módott. Mondom, megszakadt a vonal? Nem tudom, megszakadt a vonal, vagy mi a fene van ebbe a telefonnál. És egyszerűen a tű, akkor abba hagyta. Én nem tudom, mi lesz vele. Na mindegy. Akartam, hogy úgy is mondtam, hogy dolgozok tovább a szépni. Mind bírok. Nem? Anya. Na, akkor haragszasz, ha még nem megyek el? Most minden esik, addig szeretnénk minél többet befejezni ezen a vasszakból. Jó van. Jó. Azt mondjuk, hogy még nem mondták, hát most itt lesz velük, vagy nem. Majd csak szólnak, nem? Aha. Na, jó van, akkor letettem. Na, szédesanyám akkor. Ja. Hello. Szia. És 6 órára figyelni köszön. Bábics Tomi Irénak, ugye? Jó, rendben, köszönöm szépen. Ja. Megint csak meg. Hova? Oda. Bábics Tomi Iréna. Ki az? Nem tudom. Valamilyen Iréna. Bábics Tomi Iréna. És mit akarsz szállva? Azért kell mennem. Most főmenjek, vagy te megjegyezted? Bábics Tomovics Iréna. Na. De mégis csak megyek. Hát ez borzasztó most már. Ha nem szólok anyának, hogy nem megyek, vagy megyek, most már mindegy. Én azt szórakoztatnak. Na, a fő menjek fölírni, vagy te tudod? Fölírom, jó? Thank you.